mały, limitowany, dobrze wyposażony, gotowy do odbioru Sprinter z przednim napędem już za 89 400 zł netto. Sprawdź też oferty na wersję z napędem na tył i 4x4 w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie minęła 17. Zaczynamy drugą godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Jest list gończy za podejrzewanym o zabójstwo młodej mieszkanki Łodzi. Za chwilę w serwisie także obietnice wyborcze z Jeleniej Góry i Bytomia. Między innymi w tych miastach już w niedzielę druga tura wyborów samorządowych. Donald Trump chce znieść prawo do automatycznego nabywania obywatelstwa. Chodzi o urodzonych w Stanach Zjednoczonych. 39-letni obywatel Gruzji jest ścigany listem gończym w związku z zabójstwem 28-letniej Pauliny. Kobieta została zamordowana tydzień temu w centrum Łodzi. Poszukiwany mężczyzna Ketsuriani Mamuka prawdopodobnie przebywa na terenie Gruzji, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Z ustaleń poczynionych w sprawie wynika, że już w dniu zabójstwa w godzinach popołudniowych wyjechał z Łodzi, a granicę z Ukrainą przekroczył w niedzielę rano. Zakładamy, że może się znajdować na terenie Gruzji. Z dokonanych ustaleń wynika, że wizerunek podejrzanego i pokrzywdzonej zarejestrowały kamery monitoringu w sobotę 20 października około godziny 8.20 w pobliżu kamienicy, gdzie rozegrał się dramat. Do zabójstwa doszło w sobotę w godzinach przedpołudniowych. W mediach opublikowano rysopis poszukiwanego mężczyzny. Wszystkie osoby, które wiedzą, gdzie się ukrywa, proszone są o kontakt z najbliższym komisariatem. Policjanci zapewniają anonimowość. W niedzielę druga tura wyborów samorządowych i w serwisie Trójki teraz kampania oraz obietnice składane przez kandydatów. Walczący z ramienia Prawa i Sprawiedliwości o urząd prezydenta Jeleniej Góry Krzysztof Mróz mówi o polityce socjalnej. Ma ofertę dla najmłodszych i najstarszych mieszkańców. Każde dziecko w Jeleniej Górze będzie miało miejsce w publicznym przedszkolu. Druga kwestia to jest miejska karta seniora. To ma być karta nie jako blankiet, nie jako hasło, tylko pewne konkretne rzeczy. Będzie dawała bezpłatne wejście do teatru, będzie na basen miejski, na różnego rodzaju do muzeum. Krzysztof Mróz zmierzy się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Jerzym Łużniakiem. A z kolei w Bytomiu na Śląsku Mariusz Wołosz, który reprezentuje PO i Nowoczesną, mówił o elektrociepłowni Szombierki. Przyszłość tego obiektu jest niepewna. Firma, która została wskazana przez obecnego prezydenta do przejęcia tego obiektu, nie podpisała umowy. Ja osobiście bardzo się cieszyłem, że ta substancja tutaj będzie remontowana i będzie służyła mieszkańcom. Widziałem, jakie plany były co do tego miejsca. No niestety nie udało się, ale myślę, że do tego tematu trzeba wrócić, bo taki obiekt to nie tylko kwestia dziedzictwa kulturowego Bytomian, ale również regionu i Polski. Wołosz zmierzy się w niedzielę z obecnie urzędującym prezydentem Damianem Bartylą z Bytomskiej Inicjatywy Społecznej. Donald Trump chce znieść prawo do automatycznego nabywania obywatelstwa. Chodzi o zasadę, zgodnie z którą wszystkie dzieci urodzone na terenie Stanów Zjednoczonych uzyskują z urzędu amerykańskie obywatelstwo. A prezydent Trump uważa, że tak zwane prawo ziemi jest nadużywane. Chce je zmienić za pomocą rozporządzenia. Wielu ekspertów uważa jednak, że w takiej sytuacji konieczne są zmiany w konstytucji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump od dawna krytykuje prawo ziemi. Prezydent Stanów Zjednoczonych argumentuje, że jest ono nadużywane i wskazuje na dane, według których co roku ponad 250 tysięcy dzieci nielegalnych imigrantów uzyskuje amerykańskie obywatelstwo. To absurdalne, trzeba z tym skończyć, powiedział prezydent USA w wywiadzie dla portalu Axios. Donald Trump poinformował, że rządowi prawnicy przygotowują już odpowiednie rozporządzenie. Amerykańskie prawo ziemi wynika z 14 poprawki do konstytucji, mówiącej o tym, że wszystkie osoby urodzone lub naturalizowane w Stanach Zjednoczonych są obywatelami tego kraju. Wprowadzenie zmian w konstytucji jest bardzo trudne i w przypadku prawa ziemi mało prawdopodobne. Prezydent Trump powołuje się jednak na opinię niektórych konserwatywnych prawników, według których 14 poprawka jest niewłaściwie interpretowana i powinna odnosić się jedynie do dzieci legalnych imigrantów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Dniu Wszystkich Świętych pomocne będzie Polskie Radio. 1 listopada na polskieradio24.pl pojawią się najważniejsze informacje dotyczące organizacji ruchu w różnych miastach. Taki poradnik będzie można pobrać na telefon komórkowy. Jeszcze tam będzie, o tym kierownik redakcji portalu polskieradio24.pl Artur Jaryczewski. Podpowiadamy, jak najszybciej dojechać, gdzie zaparkować, których drog unikać. Wszystkie nasze porady, rozwiązania opublikujemy w formie specjalnej infografiki, którą każdy będzie mógł sobie pobrać na swój telefon komórkowy. W poradniku będą też informacje o dodatkowych autobusach, tramwajach i parkingach. I na tym kończymy serwis Trójki. Skrót informacji o 17.30. Teraz informacje sportowe, Krzysztof Łuniewski. Piłka na początek i Puchar Polski. Do 1/8 finału zdążyła już awansować Arka Gdynia po wygranej w Morągu z Huraganem 1-0. Dalej gra też Śląsk Wrocław. Łatwo poradził sobie z Bytowią Bytów. Wygrał na Kaszubach 3-0. Przed nami jeszcze dziś mecze Rakowa Częstochowa z Lechem Poznań, Pogoni Siedlce z Chrobrem Głogów i Piasta Gliwice z Legią Warszawa. Puchar Polski to, jak wiadomo, rozgrywki pod kuratelą PZPN-u, a dziś w Warszawie odbył się zjazd sprawozdawczy związku. Prezes Zbigniew Boniek chwalił się znakomitym stanem związkowej kasy i narzekał na los kopiących piłkę pań. Kiedy myśmy przychodzili, kiedy ten zarząd zaczął swoją pracę, mieliśmy 8 tysięcy kobiet, które grały w Polsce w piłkę. Dzisiaj mamy prawie 4 razy tyle. Natomiast mamy jedno zjawisko, które powinno dać dużo do myślenia. Wszystkie najlepsze kluby w Europie mają sekcje kobiece. Żaden klub polski nie ma sekcji kobiecej, dobry, mocny. Panowie, piłka to nie jest biznes. Piłka także są emocje, dostępność. Czy się tak razem troszeczkę nie wstydzimy? Niektórych prezesów proszę od 2-3 lat. Mówię, słuchaj, masz taką nazwę, masz taki brand. Czy uważasz, że jak był mecz piłki kobiet w Ekstraklasie, Lech Poznań, Legia Warszawa, to by się świat zawalił? Pewnie, żeby się nie zawalił, nabrałby kolorytu. Słuszny apel, panie prezesie. Zaraz posłuchamy innego prezesa, siatkarskiej ekipy Asseco Resowi Rzeszów. Bartosz Górski wylał z pracy Andrzeja Kowala i zatrudnił nowego trenera. Został nim Rumun George Kretu. W ostatnich 2 latach tych zmian trenerów było dużo. Mam nadzieję, że ta, którą dokonaliśmy, jest na dłużej, mimo tego, że ta umowa, którą podpisaliśmy z trenerem Kretu, jest do końca sezonu, ale powiedzieliśmy sobie w takiej dżentelmeńskiej umowie, że obie strony liczą na dobrą współpracę i mają nadzieję, że będzie ona dłuższa i owocna i przede wszystkim opiewa zdecydowanie lepsze wyniki niż jakie mają miejsce obecnie. I tu jest pies pogrzebany. Resowia, mówiąc kolokwialnie, cieniuje na początku sezonu Plus Ligi jak nigdy. Na tę chwilę jest na 14. ostatnim miejscu w tabeli. Kończymy też siatkówką i komunikatem organizatorów klubowych Mistrzostw Świata. Te na przełomie listopada i grudnia odbędą się w naszym kraju, ale grupa A, czyli ta z PGS Krom Bełchatów, będzie rozgrywać mecze nie w Radomiu, jak zakładano, lecz w Płocku. Powodem opóźnienia w budowie nowej hali nie zostanie oddana do użytku w planowanym terminie, a w starej radomskiej o taką stawkę grać nie wypada i się po prostu nie da. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Futbol kobiet to jest absolutnie dobry pomysł, świetne rozwiązanie. Jesteśmy jak najbardziej za, prawda? Jesteśmy na tak. Ciekawe, co państwo na to. 227 trójek. Państwo czasami lubią też komentować informacje sportowe. Być może to jest taka, która państwa rozgrzewa. A w Polsce jest futbol kobiecy traktowany po macoszemu, o czym Zbigniew Boniek słusznie mówił. No właśnie. Ciekawe, czy udałoby się to zmienić. To się nie uda na pewno bez udziału, bez wsparcia kibiców. Po prostu trzeba chcieć taką piłkę oglądać, do czego państwa zachęcamy. 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane na wybrzeżu i pomorze okresami duże. Temperatura maksymalna od 13-14 stopni na północy, zachodzie i terenach podgórskich do 18 na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Mam firmę parkieciarską. Wybrałem darmowy rachunek 4x4 w Alior Banku, bo mogę go ułożyć po swojemu. Kiedyś kładliśmy parkiety tylko w Polsce. Teraz pracujemy też w innych krajach, dlatego do pakietu krajowego dołożyłem pakiet zagraniczny. Rachunek 4x4 dla nowych klientów to 4 usługi za 0 zł oraz pakiety po 10 zł miesięcznie, które włączasz i wyłączasz w zależności od potrzeb. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Słyszysz? To oferta, która porusza. Już dziś zamów Seata i zyskaj podwójnie. Do 11 100 zł rabatu i samochód z rocznika 2019. Ruszyła przedsprzedaż modeli rocznika 2019. Ruszaj i ty w rytmie Seata. Zyskaj do 11 100 zł. Sprawdź ofertę w salonie Seata lub na seat-auto.pl. Seat. Marian, ale tego nowego smartfona to my potrzebujemy na już. Barbara, no to się chyba da załatwić. Super, bo i głośnik by się przydał. Brawo, Marian, kup nowego smartfona już teraz i zapłać tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego już teraz dostaniesz bezprzewodowy głośnik JBL za złotówkę. RRSO w kredycie, wyliczone na dzień 19 września 2018 roku, wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. To będzie 24 zł 28 groszy. A czy można płacić kartą? Wie pan,

Z raportu wynika, że całkiem nieźle. W przypadku wychowania przedszkolnego plasujemy się w górnej części tabeli rankingowej. W przypadku szkoły podstawowej nieco spadamy w dół i później ponownie, jeśli chodzi o szkołę średnią, sytuujemy się w górnej części tabeli rankingowej. Jeżeli patrzymy na kontekst europejski. Profesor Roman Dolata, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Wyniki w zakresie znajomości języka obcego. Niestety w dalszym ciągu polska szkoła jest tutaj nieefektywna i niezła znajomość wśród młodego pokolenia języków obcych, przede wszystkim angielskiego, jest raczej zasługą edukacji pozaszkolnej. To w sposób oczywisty wiąże się z nierównościami, bo ta pozaszkolna edukacja językowa oczywiście kosztuje i tutaj dostęp do niej jest limitowany dochodami rodziny. Czy widać te nierówności między dziećmi? Sytuacja wygląda bardzo różnie. Marzena Morawińska, nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 11 w Szczecinie. Dzieci przychodzą z różnych rodzin. Jesteśmy szkołą masową, więc my zetkniemy się ze wszystkimi problemami. Także z problemami pewnych nierówności, pewnych różnych sytuacji życiowych dzieci, z bagażem, których one przychodzą do szkoły. Wobec tego problemy dzieci są naszą pracą codzienną. Dość interesująca sytuacja występuje, jeśli chodzi o szkoły średnie. Tutaj naprawdę polscy 15-latkowie, bo tu są badania akurat PISA brane pod uwagę, wypadają bardzo dobrze. Natomiast bardzo dużo nastolatków, których rodzice mają niższy status zawodowy, nie myśli o tym, żeby kontynuować naukę na poziomie wyższym. Niekoniecznie tu chodzi tylko i wyłącznie o studia, ale po prostu, żeby kontynuować naukę nawet w jakiejś specjalizacji. I to jest akurat smutne, bo ta przepaść między dziećmi z rodzin lepiej sytuowanych od tych z gorzej sytuowanych jest dość duża. To jest 20% różnica i to jest największa wśród 41 krajów. Zbyt duży odsetek uczniów, którzy nie posiedli podstawowych, takich elementarnych kompetencji matematycznych w zakresie rozumowania matematycznego. A to oczywiście jest jeden z ważnych wymiarów nierówności edukacyjnych, bo te niskie kompetencje są mechanizmem wykluczenia. Wykluczenia wielowymiarowego, kulturowego, społecznego, ekonomicznego. No to tutaj na pewno to jest rzecz w dalszym ciągu do przemyślenia. Na 29 państw wysoko rozwiniętych Polska zajęła 15 miejsce pod względem osiągania umiejętności czytania w szkole podstawowej. Sami zatem państwo przyznają, że jest co robić w tej sprawie. O równość w dostępie do edukacji pytała Anna Rogicińska. Telefon na Myśliwiecką 22 i 7 trójek i wracamy do informacji z serwisu sportowego. Mówiono o tym, że nie ma klubu markowego dla kobiet. Natomiast chciałem powiedzieć, że jest klub markowy w Poznaniu, to jest Warta Poznań, ma sekcję piłki nożnej mężczyzn i kobiet. Także nie jest to prawdą, co powiedział pan Boniek, że nie ma takiego klubu, który prowadziłby sekcję piłki nożnej dla pani. A rzeczywiście pojawiły się słowa prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, który zachęcał te markowe kluby do tego, by inwestować w futbol kobiecy. No jestem ciekaw, co państwo na to. Proszę dzwonić, Helen, przy telefonie. Trouble so hard, don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Trouble so hard, don't nobody know my trouble.

zdecydowanie będą to fajne mecze i faule nie będą tak spektakularne jak u mężczyzn, tak? Bo każdy piłkarz płacze strasznie po każdym kopnięciu, a kobiety są bardziej odporne na ból. No proszę się już nie czepiać tak bardzo tych Brazylijczyków. No właśnie, co państwo na to? Piłka nożna w wydaniu kobiecym, prezes PZPN Zbigniew Boniek zachęca te kluby z ekstraklasy, jak rozumiem głównie, do tego, by inwestować w takie sekcje dla pań. Piłka nożna na świecie w wydaniu kobiet ogląda się chyba coraz chętniej. Dlaczego by nie rozwinąć tej części dyscypliny piłkarskiej? Także nad Wisłą 227 trójek zd@polskieradio.pl. Jesteśmy na Facebooku, ale gdyby państwo woleli SMS, to proszę zapisać sobie numer 71335. Suchy liść, wspomnienia, ślad niesiony przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się to, spada znów, po chwili goni ptaków sznur, pnie się gdzieś wysoko. W słońcu lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal odejść nie zaznawszy jej. Piosenkę śpiewam ci miłosną. Zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal odejść nie zaznawszy jej. To program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 17.30. Skrót najważniejszych informacji, Artur Ewartowski. Negocjator związkowców opuszcza spotkanie z zarządem LOT-u. Protestujący zapowiedzieli, że teraz szukają nowego negocjatora. Dotychczasowa, wychodząc ze spotkania, powiedziała, że zrezygnowała. Rozmowy obu stron rozpoczęły się przed 13. Później były dwie przerwy. Zarząd firmy i związkowcy na razie nie informują o rezultatach. Związkowcy powiedzieli, że przedstawili zarządowi postulaty. Nie zdradzili jednak jakie. Według wcześniejszych zapowiedzi dzisiejsze rozmowy miały dotyczyć warunków wynagradzania. Narkotyki na czarnym rynku warte około 140 tysięcy złotych przejęli policjanci z Brzozowa na Podkarpaciu wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Zatrzymano 6 osób w wieku od 17 do 34 lat. Wszyscy mieli narkotyki, usłyszeli już zarzuty. Łącznie zabezpieczono około 4,5 kg narkotyków. Zatrzymania to efekt przeszukań w 30 domach w powiecie brzozowskim. Rosja dąży do blokady ukraińskich portów morskich i rzecznych, tak uważają władze państwowe Straży Granicznej Ukrainy. Według Kijowa rosyjska marynarka wojenna ma na Morzu Azowskim 120 jednostek, 36 z nich jest uzbrojonych. Według strony ukraińskiej armatorzy statków zatrzymywanych przez Rosjan do kontroli na morzu tracą od 15 do 50 tysięcy dolarów na dobę. Ukraińskie porty z kolei miały już stracić w sumie miliard dolarów. To był serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz.

No wiesz, Barbara, i jedno, i drugie. Brawo, Marian! Teraz w Media Expert mega rabaty. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. A do tego teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Halo, to co tam ustaliliście? Panie prezesie, Skoda daje przedsiębiorcom leasing 101%, a myśleliśmy, że 103 to dobra oferta. Niedobrze. Co jeszcze? No, jest cała masa plusów tego leasingu w Skodzie. Wymieniać? Nie, to koniec wywiadu. Jeżeli coś wymieniać, to auto, na to leasingowane w Skodzie. Leasing 101% to tylko część zalet, jakie mamy dla przedsiębiorców. Sprawdź na skodaauto.pl i w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 17.37, studio Ernest Zozuń. Dobry wieczór. Będą szukali nowej muti Niemcy, zdaje się, bo tak coraz mniej chętnie chyba nazywają w tej chwili Angelę Merkel. Tak podobno jest, no albo będą szukali nowego Fati. A właśnie, to są bardzo istotne zmiany na scenie politycznej u naszych zachodnich sąsiadów, proszę państwa. No ale przecież Niemcy, to chyba nikogo nie trzeba przekonywać, odgrywają istotną rolę w Unii Europejskiej, więc tak naprawdę to są bardzo istotne zmiany, które czekają także europejską politykę. To już nas bezpośrednio dotyczy, o tym już teraz. Zapraszamy do Trójki. A już teraz z panem Piotrem Madajczykiem z Polskiej Akademii Nauk i Uczelni Łazarskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu, witam. Mądrzy mówią, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, ale tu chyba troszkę za późno to zejście nastąpiło. Tak, oczywiście niekiedy teoretycznie jest łatwiej tak powiedzieć, a w dodatku polityk też nabywa z czasem przekonania jednak, że jest niezastąpiony i po nim będzie katastrofa. I tutaj było takie czekanie do jeszcze jednych wyborów lokalnych, czy może jednak nie będzie odbicia, a można przypuszczać, że gdyby, bo wybory w Hesji, które się odbyły, że gdyby ta decyzja była przed wyborami. To może byłoby lepiej. Tak, może oczywiście to jest gdybanie, ale być może taki odżywszy impuls, zmieniamy, jesteśmy na nowej drodze, poszedłby wtedy. Bawaria i Hesja dobiły kanclerz Merkel? No właściwie tak, bo byliśmy przecież świadkami takiego serialu, który trwał od czasów wyborów i właściwie widać było, jak w każdym kolejnym jakimś kryzysie, jakimś spięciu pozycja kanclerz słabła. I teraz tylko było pytanie, w którym momencie dojdziemy do tej bariery, zostanie przekroczona pewna granica, gdy już się nie da dalej ciągnąć i doszliśmy dzisiaj, tak, już teraz jej pozycja polityczna jest tak słaba. Właściwie, przepraszam, ja nawet nie wiem, czy dotrwa do końca kadencji. Tego Bundestagu. Tak, no właśnie, tak. W grudniu prawdopodobnie pożegna się z funkcją przewodniczącej partii, ale nie z kanclerzem. To ewenement na politycznej scenie niemieckiej. Tak, i w dodatku nie wiadomo, czy z kim będzie musiała się układać, bo jesteśmy na bardzo wstępnym etapie, kandydatury się pojawiają, niektóre z nich są bardziej konserwatywne, idą w bardziej konserwatywnym kierunku, więc jest to ewenement i no jeżeli kanclerz i przewodniczący CDU będą mieli troszeczkę inne pomysły na prowadzenie polityki, to niewątpliwie będzie to problem i obawiam się, że to nie kanclerz Merkel będzie wychodziła z tego zwycięsko. No i jeszcze do tego jest niepewna pozycja i niepewne zachowanie SPD, która jest koalicjantem w tej chwili. A CDU i CSU? No tak, bo cały czas mówimy o CDU i o SPD, o dwóch partiach, które znajdują się w kryzysie. Mm-hmm. Też już od dosyć długiego czasu. Tak. I które zresztą w ostatnich, właśnie w tych wspomnianych wyborach heskich straciły mniej więcej po 10%. Niektórzy twierdzą, przestały być partiami ludowymi o szerokim zasięgu, szczególnie w wypadku SPD. Więc zgoda, że koalicjant jest właściwie nawet chyba w jeszcze trudniejszej, ponieważ w CDU no poszedł teraz impuls. Dobrze, musimy, zmiana generacyjna, zmiana programowa, musimy iść. Natomiast SPD trochę nadal jest według zasady, tak jak było, róbmy dalej, tylko troszkę poprawmy. Słów kilka o ewentualnych następcach Angeli Merkel na funkcji przewodniczącego partii. Swojego czasu mówiliśmy, że jak nie Merkel, to nikt. No tak, ponieważ co prawda padło na początku to określenie Muti, tak. Ale był to jeden z najbardziej bezwzględnych graczy, jeżeli chodzi o umiejętność. Surowa Muti była tak, po prostu. Eliminowała wszelkich kandydatów bezwzględnie. Natomiast no oczywiście giełda już ruszyła. Właściwie można powiedzieć, tak jak patrzyłem na wstępne pomysły, kto mógłby zastąpić, to jest tak mniej więcej dwóch konserwatywnych kandydatów, znaczy, inaczej powiedzmy, bardziej konserwatywnych, tak. Ale bardziej konserwatywnych w tą stronę. Dwie osoby wyraźnie idące w stronę, znaczy kontynuacją, będącą dwie kandydatki zresztą, kontynuacją linii kanclerz Merkel z pewnymi modyfikacjami. I ewentualnie dwóch kandydatów, no jeden bardzo się liczący, bo Północna Adrenia Westfalia, największy kraj związkowy, więc potencjał za tym jest. I taki powiedzmy środek. Mhm. Więc to jest równocześnie takie wstępne pokazanie, wskazuje na to pytania, przed którymi ta CDU będzie stało. Czy odbudowywać jednak konserwatywne skrzydło, czy przede wszystkim przez tych centralnych utrzymywać spójność, i tylko odświeżyć twarz? Znaczy, wydaje się, że jednak nie, że to nie Aha. będzie odświeżenie twarzy, bo to jednak nie będzie, znaczy ten okres właśnie takiego sprawowania, ten styl rządzenia, w którym jest kanclerz Merkel, która nawet źle komunikuje ze społeczeństwem, ale społeczeństwo ma zaufanie, że ona wie. Mhm. Ona zna rozwiązanie i ona nie zawiedzie. Ten styl się skończył, a równocześnie odczekuje z decyzjami. A może w ogóle skończyła się taka scena polityczna? Znaczy, skończyła się scena polityczna, taka scena polityczna, ona jest trudniejsza i jest czas na podejmowanie szybsze, trudniejszych decyzji. Już mhm. nie można po prostu czekać, tak jak po 2015 roku, za pół roku, za rok się rozładuje i ludzie zapomną. Nie. Wydaje się, że nadchodzi czas silniejszych przywódców w Niemczech. Przewrócą się te dwa filary polityczne, CDU, CSU i SPD? Niekoniecznie. Można powiedzieć tak, CSU kiedyś już było w latach 50. w takiej sytuacji, że gwałtownie się kurczyło. Potrafiło się odbudować programowo i generacyjnie odnowić. To jest wyzwanie oczywiście w tej trudniejszej scenie, ale jest taka szansa, że się odbudują. Piotr Madajczyk, Polska Akademia Nauk i Uczelnia Łazarskiego. Staraliśmy się Państwu to wszystko wytłumaczyć. Bardzo pięknie dziękujemy. Ernest Zazuń, tu program Trzeci Polskiego Radia, 17.43. Mark Knopfler teraz. Good on you, son. Not to like out here with the quick and the dead. Good on you, son, good on you. The Camden shuffle and the 412. Good on you, son, good on you. Uh-huh. Oh yeah. Good on you, son, good on you. The Camden shuffle and the 012. Yeah. Wanna know what happiness is? In his eye there's a hunter's gleam. Something to look forward to. This cat's gonna get the cream. Skin of a mango is so smooth, smoother than the devil. Cut it, slice it, chop it up to the rhythm of a Cockney rebel. In blood. high tea, there's a flat on a grimy sink estate. That's why he walked out of that and went to the Golden State. Left the baccy and the beer where he was born and bred. Now he's cutting it out here with the quick and the dead. Good on you, sir, good on you. The Camden Shuffle and the old one too. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 14 minut do 18 w studiu Mariusz Krzemiński, jego goście. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki na razie w studio naszym przy Myśliwieckiej Anna Maria Żukowska z SLD. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I telefonicznie próbujemy się połączyć z panem Krzysztofem Bosakiem z Ruchu Narodowego. Czy już mamy połączenie? Halo, halo. Tak, dzień dobry Państwu. Dzień dobry panie pośle, dzień dobry. Będziemy rozmawiali o zbliżającym się Marszu Niepodległości, który już za kilkanaście dni w Warszawie. Tym razem setna rocznica odzyskania niepodległości, więc marsz, tak jak zapowiadają organizatorzy, też szczególny, no ale wiemy, że najważniejsze osoby w państwie nie zamierzają wziąć udziału w tym marszu, przynajmniej pan prezydent Andrzej Duda i całe Prawo i Sprawiedliwość, o czym zapowiedziała dzisiaj rzeczniczka tej partii, pani Beata Mazurek. Panie pośle, pan jest zawiedziony tą sytuacją? Przede wszystkim chciałbym to sprostować, że całe Prawo i Sprawiedliwość nie będzie brać udziału w marszu. Widzimy w zapowiedzi pojedynczych członków tej partii, że jak najbardziej wybierają się na nasz marsz. I to jest marsz wspólny dla przedstawicieli wszystkich środowisk, wszystkich osób, które identyfikują się z ideą polskiej niepodległości. Zawsze tak było, zawsze byli ludzie z różnych partii, w związku z czym nie podchodzimy do tego w ten sposób partyjny raz. Chodzi jak się określić, że marszu nie organizuje Ruch Narodowy. Państwo mnie zaprosili do skomentowania tej sprawy, ale organizatorem jest Stowarzyszenie Marszu Niepodległości i osoby, które angażują się bezpośrednio w politykę, no jakby nie są tymi głównymi motorami marszu. Czy pani jest zaskoczona, że pan prezydent nie będzie brał udziału w tym marszu? Bo tutaj no, powodów jest kilka, jak oficjalny podaje się taki, że no, organizatorzy nie dogadali się z kancelarią prezydenta. Nie jestem zaskoczona, biorąc pod uwagę to, co się na tych marszach działo w poprzednich latach. Natomiast jestem zaskoczona inną rzeczą, taką, że ani Kancelaria Prezydenta, ani polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zorganizował własnych obchodów, takich, które byłyby obchodami oficjalnymi, zorganizowanymi w imieniu państwa polskiego, na które można by je połączyć z okazją do uczczenia końca I wojny światowej. I również na poziomie europejskim można by też, myślę, wtedy zaprosić całkiem spore grono polityczek i polityków z innych krajów, które również będą czciły ten koniec I wojny światowej. Ja tylko przypomnę, że jeżeli chodzi o to, komu jest bliska niepodległość, to o polską niepodległość nie walczyły, przynajmniej na pewno nie głównie ugrupowania prawicowe, tylko ugrupowania lewicowe, Polska Partia Socjalistyczna, ówcześnie Józef Piłsudski, a pierwszym premierem drugiej RP, czyli pierwszym premierem w ogóle w historii, bo wcześniej, jak wiem, była monarchia w naszej państwowości, był Ignacy Daszyński i polska lewica będzie tę postać czciła, upamiętniała przy okazji odsłonięcia pomnika Ignacego Daszyńskiego, który będzie stanie na placu na Rozdrożu. No, pan prezydent chciałby w tym sensie, że proponował, żeby organizatorzy Marszu Niepodległości zorganizowali ten marsz jako marsz dla wszystkich, zapraszając wszystkich niezależnie od opcji strony politycznej. No, gdyby taki marsz był zorganizowany, to SLD by wzięło udział w takim marszu, który byłby de facto Marszem Niepodległości, chociaż otwartym na wszystkie środowiska? Znaczy, jeżeli byłby organizowany przez państwo polskie, przez rząd, przez nie wiem, Kancelarię Prezydenta, to moglibyśmy to wziąć pod uwagę, natomiast nie weźmiemy pod uwagę i tak byśmy nie wzięli pod uwagę defilowania z organizacjami neofaszystowskimi, które pojawiają się na marszach organizowanych przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości już od wielu, wielu lat. Także no nie mamy ochoty w otoczeniu w takim towarzystwie transparentów, które się naprawdę jako żywo nie odnoszą do niepodległości Polski, tylko się odnoszą do zupełnie innych spraw dotyczących między innymi, nie wiem, koloru skóry. To zupełnie nie jest okazja czczenie odrodzenia się Polski 11 listopada, żeby prezentować takie hasła i nie chcemy być kojarzeni z takimi hasłami, więc byśmy się na takim marszu nie pojawili. Ale tak jak mówię, co innego, gdyby to było organizowane w imieniu i przez polskie państwo, czyli rząd czy Kancelarię Prezydenta. Czy w takim razie Marsz Niepodległości to jest marsz, na którym pojawiają się faszyści, pan Krzysztof Bosak? Ja mam to komentować, przepraszam. Mogę ja skomentować. Taki zarzut pada, że no, Lewica nie chce brać udziału w tych marszach, bo to są marsze, no tak jak pan słyszał, z taką, a nie inną oprawą, jeżeli chodzi chociażby o transparenty i o hasła, które się tam pojawiają. No moim zdaniem szkoda czasu na komentowanie tego typu pomówień. To jest taka stała taktyka przedstawicieli środowisk lewicowych, że to, co nie zgadza się z ich lewicową ideologią, to jest faszyzm. Ja uważam, że dyskusja na tym poziomie nie ma sensu. Lewica po prostu, znaczy lewica, są pojedynczy przedstawiciele lewicy, czy ludzie, którzy uważają się za lewicowców, którzy przechodzą. Natomiast te organizacje, takie partie lewicowe, no oczywiście nie są zainteresowane udziałem w Warszawie Podległości, ponieważ organizują go narodowcy. Oni po prostu narodowców nie lubią. Ale wie pan, dlaczego ich nie lubią? Przepraszam, dokończę słowo. Ja po prostu każdego chciałbym sobie wyrobić taką obiektywną, rzetelną opinię na temat tego, jak wygląda Marsz Niepodległości. Zachęcam, żeby wpisał sobie wyszukiwarkę na YouTubie Marsz Niepodległości 2017. Jako pierwszy wynik wyskoczy mu 45-minutowe nagranie całego marszu. Proszę po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Proszę zobaczyć, jakie tam były transparenty, jakie były flagi, jakie były hasła. I proszę po prostu wyrobić sobie samodzielną opinię, nie polegając czy to na tym, co ja mówię, czy to na tym, co mówi pani Żukowska, czy to na tym, co mówią media, tylko po prostu użyć własnego rozsądku i ocenić, czy to się komuś podoba, czy nie. A jak się pan w takim razie odniesie, skoro jesteśmy już przy tym temacie i przy tych zarzutach, tak to nazwę, do rezolucji Parlamentu Europejskiego przygotowaną przez panią europoseł PO Różę Thun? No, ta rezolucja wskazuje, że no, Marsz Niepodległości jest demonstracją organizowaną przez organizacje faszystowskie, no i rezolucja domaga się, aby tego typu imprezy zostały ukrócone, zlikwidowane wręcz. Znaczy, my jesteśmy przywiązani do wartości polskiej niepodległości, w związku z czym nie uważam, żebyśmy mieli w ogóle jakiekolwiek powody, by przejmować się tymi instytucjami z Brukseli i tą specyficzną kastą ludzi, która narosła wokół tych instytucji przy pomocy bardzo obfitego finansowania i wytworzenia tam pewnej specyficznej atmosfery, w której ci ludzie ze sobą tam nawzajem funkcjonują. Myślę, że z podległością wobec tych instytucji międzynarodowych, które reprezentują zupełnie inne wartości, powinniśmy skończyć. Nie jest możliwe godzenie przywiązania do polskiej niepodległości z podległością pod Trybunał w Luksemburgu, z podległością pod te lewicowe lobby z Brukseli, czy pod te ich wszystkie wymysły. No, są to po prostu specyficzni ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z tymi wartościami, które są nam bliskie i myślę, że nie można poważnie dyskutować tego, co oni tam wytwarzają, bo to są po prostu produkty ideologii, a nie cokolwiek odniesionego do rzeczywistości. To ja zapytam jeszcze w inny sposób. Też to pytanie kieruję do pani Anny Marii Żukowskiej, bo Parlament Europejski już nie po raz pierwszy wskazuje, mówi o Marszu Niepodległości jako marszu, imprezie organizowanej przez organizacje faszystowskie albo w której biorą udział takie organizacje, no ale z drugiej strony no, w Polsce chociażby, no mamy też zakazane symbole dotyczące komunizmu, a jeżeli spojrzymy na Europę, no to w niektórych krajach europejskich są wręcz legalnie działające partie komunistyczne. Sierp i młot można zobaczyć. Czy może Parlament Europejski też nie powinien się zająć tym tematem? Powinien się zająć tym tematem, który generuje rzeczywiste skutki. To znaczy nie ma takich sytuacji w krajach europejskich, żeby członek komunistycznej partii świętował, przynajmniej nie jest mi znany, świętował urodziny jakiegoś zbrodniarza, tak jak miało to miejsce w przypadku wafelkowej imprezy ku czci Adolfa Hitlera. Wszystkie te symbole, które pojawiają się na Marszu Niepodległości, pojawiają się tam jednak nieprzypadkowo. To jest impreza zorganizowana przez środowiska nie tylko narodowe, ale też no, mocno nacjonalistyczne, skrajnie prawicowe. No ja rozumiem, że dla pana Bosaka jest tak, że Bruksela to wszystko, co nie jest nim, co nie jest skrajną prawicą, to jest od razu lewactwo. Tylko przypomnę, że raczej w Unii Europejskiej dominują siły konserwatystów, bo jako żywo Frans Timmermans nie jest lewicowy w żadnym wymiarze. Nie żartuję, bo ja wiem, kto jest w jakiej frakcji, kto wyznaje jakie wartości i kto ma co do powiedzenia w Unii Europejskiej. Wracając, naprawdę, jeżeli dopuszczacie takie symbole jak Krzyż Celtycki, Biała Siła, takie hasła, to znaczy, że coś jest nie tak. To nie jest świętowanie tylko i wyłącznie polskiej niepodległości, bo naprawdę nie wiem, co te hasła mają do roku 1918. Przypominam, kiedy tę niepodległość żeśmy odzyskali. W tym roku mamy hasło, marsz pod hasłem Bóg, honor i ojczyzna. To chyba nie jest kontrowersyjne hasło. Znaczy, Znaczy to jest oczywiście hasło prawicowe, natomiast zakorzenione jakoś w naszej tradycji, ale nie licujące ze świeckością państwa, którą my wyznajemy. Ja rozumiem, że ktoś pod takim hasłem może urządzać masz i to jest okej, okay, tylko czy naprawdę właśnie pod hasłem Bóg, honor, ojczyzna powinny się pojawiać hasła, które nie mają już związku z chrześcijaństwem, które wzywają w jakiś sposób do nienawiści albo pokazują supremację białej rasy, no bo to generalnie tego typu symbole, jak krzyż celtycki, biała siła, numery, które sugerują, jeżeli chodzi o numerologię Adolfa Hitlera, czyli 88 i inne tego typu zakodowane, chociaż tak naprawdę powszechnie znane symbole i flagi, kojarzone tylko i wyłącznie z nacjonalizmem. Czy one się powinny pojawiać przy okazji świętowania odzyskania niepodległości? Właśnie dlaczego one się pojawiają, panie Krzysztofie? Czy to jest może tak, że organizatorzy nie są w stanie upilnować po prostu kogoś, kto przyjdzie z takim transparentem, ale no też z drugiej strony chyba nie powinno być miejsca na takie hasło. Ja nie chciałbym uczestniczyć w tak ustawionej dyskusji, że będziemy zasypywani nieprawdziwymi informacjami, tak zwanymi fake newsami, po czym będziemy przez 10 minut je komentować, bo to jest po prostu strata czasu. Jeszcze raz zachęcam każdego, żeby wpisał w YouTubie Marsz Niepodległości 2017 albo 2016 albo 2015. Z każdego roku od iluś lat, kiedy zaczęły się te manipulacje medialne, publikujemy pełne nagrania marszu i każdy może obejrzeć i ocenić, czy pani Żukowska kłamała, czy mówiła prawdę. Tak nawiasem, czy użycie materiałów pirotechnicznych jest legalne według pana Krzysztofa Bosaka? Bo co do zasady, tych materiałów pirotechnicznych podczas demonstracji publicznych, manifestacji ulicznych używać nie wolno. A jak sam pan odesłał do nagrania na YouTubie, jako żywo widać, że to nie jedna, nie dwie osoby przypadkowe, tylko w sposób zorganizowany. Tych materiałów pirotechnicznych na tej demonstracji używają, w związku z czym to jest jasne, że to prawo zostaje złamane. To jeszcze na koniec chciałem w takim razie zapytać o jedną rzecz, bo podobno tęczowa inicjatywa wybiera się na Marsz Niepodległości. Panie Krzysztofie, czy pan to odbiera jako swego rodzaju prowokację? No tak, to jest oczywiście prowokacja ideologiczna, podobnie jak pojawienie się w zeszłym roku tej grupy rasistów, którzy wywiesili te transparenty. Są grupy ludzi, którym nie podoba się to, co robimy i próbują włożyć kij w krychy. Natomiast my nie możemy w organizacji wielkich wydarzeń społecznych przejmować się jakimiś marginalnymi grupkami, czy to skrajnie lewicowymi, czy to rasistowskimi. Musimy po prostu dumnie w ten dzień jakby robić swoje, gromadzić się i nie przejmować się tymi wszystkimi atakami, czy to z kraju, czy z zagranicy, które się pojawiają, bo jeżeli damy się zaszczyć w swoim własnym państwie, to właściwie przestaje mieć sens jakby posiadanie przez nas tego państwa, jeżeli my będziemy się uginać pod ciężarem jakichś prowokacji. Zresztą proszę krótko na koniec pani Anna Mariuszkowska. Skoro jest tak pięknie i patriotycznie i tak nic się złego nie dzieje, to naprawdę proszę mi powiedzieć, dlaczego nie chce tego firmować głowa naszego państwa, ani oficjalnie nikt z rządu, bo to, że się pojawią indywidualne osoby, to niczego nie zmieni. Tu niestety musimy kończyć, czas nam się skończył. Serdecznie dziękuję za rozmowę w takim razie w studiu w Warszawie Anna Maria Żukowska, SLD. Dziękuję. I Krzysztof Państwu. Bosak, Ruch Narodowy. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tufi mi Brzechwa, stojący na głowie, czyli poeci we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie.